เรื่องนี้คุณอุดมเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวผมมันจนแกว่างั้นไม่มีแม่ก็เลยมียายเป็นเหมือนแม่เหตุผลที่ไม่มีแม่ก็เพราะว่าแม่น่ะอายุสั้นโดนพวกปล่อยเงินกู้ทารุณไม่อยากจะจำแต่ก็ติดตาหลับตาก็เห็นศพของแม่โดนคมมีดบาดแผลยับเยินทีเดียวหน้าตาโดนกรีดเวอะวะตามเนื้อตามตัวก็เป็นแผลพรุนนับไม่ถ้วนทีเดียวมันคงจะแค้นแม่ผมมากเงินแค่แสนเดียวไม่น่าทำกับแม่ผมขนาดนั้นนะแต่ตัวผมก็รู้ว่ามันเป็นใครนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ็บใจมันแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้พ่อผมน่ะอย่าให้พูดถึงเลยเหตุที่เกิดก็เพราะพ่อนั่นแหละพ่อไปมีเมียน้อยทิ้งแม่ไปแม่ก็ดิ้นรนต่อสู้นานาชนิดจนชนิดต้องไปเที่ยวกู้เงินยืมเงินเข้ามาแล้วในที่สุดแม่ก็ต้องตายเพราะเงินที่ไปยืมเขามาแล้วไม่มีใช้ให้เขานี่แหละยายนะเคยบอกกับผมบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นดวงวิญญาณล่องลอยไปไม่มีร่างกายแต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกับคนเป็นได้แต่ผมไม่เคยเจอแม่ไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝันหรือว่ามาเข้าฝันยายก็ไม่เคยน่าแปลกยายก็บอกว่าแม่นะไปสบายแล้วถ้าไม่สบายก็คงจะต้องกลับมาบอกอะไรบ้างบ่ายวันหนึ่งผมไปเดินอยู่แถวตลาดใกล้หมู่บ้านไปเจอพ่อโดยบังเอิญก็คุยกันพอพ่อรู้ว่าผมกับยายไปอยู่บ้านร้างคือบ้านที่เจ้าของเขาปล่อยว่างพ่อบอกให้ผมกับยายเนี่ยออกมาจากบ้านร้างนั้นเสียทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะเอาตำรวจมาจับจะเข้าไปอยู่ยังไงในบ้านเขาผมก็ถามพ่อว่าแล้วจะให้ผมกับยายไปอยู่ที่ไหนล่ะพ่อก็บอกว่าก็แล้วแต่เองดิไปอยู่กับพ่อได้ไหมอ่ะพ่อเดินหนีเลยพอพูดขนาดนี้ก็มาบอกยายหลังจากที่เจอพ่อมาก็มาเล่าให้ยายฟังบอกว่าเจอพ่อแล้วพ่อพูดอย่างเงี้ยยายก็บอกว่าอย่าไปสนใจมันเลยไม่เป็นไรหรอกมาอาศัยบ้านร้างอยู่แล้วเจ้าของเขาจับติดคุกตอนแก่ก็ดีเหมือนกันยายติดคนเดียวเองไม่ต้องติดนะยายจะรับผิดเองทั้งหมดว่ายายบังคับให้เองอยู่กับยายแม่ยายเนี่ยวางแผนอย่างเร็วเชียวผมก็บอกว่าถ้ายายติดผมก็จะติดกับยายด้วยไม่ต้องห่วงยายหรอกยายสบายมากเองตั้งอกตั้งใจทำงานไปเถอะถ้าผมทำงานได้เงินมากๆเราก็จะไปอยู่บ้านเช่ากันนะยายนะยายเนี่ยยิ้มแป้นเนี่ยตบหลังผมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงคล่องแคล่วเท่าแก่เขาชอบผมเวลาไปส่งของให้เขานี่ไม่เคยพลาดอ่ะคนขับรถลุงสนั่นไปด้วยกันสองคนไปกับลุงนันขับรถตะเวนส่งของตามคำสั่งเท่าแก่สินค้าถึงมือคนสั่งตามเวลาเขาก็พอใจมีอยู่คืนวันหนึ่งผมกลับมาถึงบ้านมาจุดเทียนไม่มีไฟฟ้าหรอกเป็นบ้านร้างจะไปมีไฟที่ไหนมาจุดเทียนปรากฏว่ายายตายซะแล้วแกนอนตะแคงอ้วกออกมากองเล็กๆข้างศพแล้วก็มือแกก็ยังกำไม้กวาดอยู่ผมก็ร้องไห้ตกใจทำอะไรไม่ถูกรีบโทรศัพท์ไปหาพ่อก็บอกว่าก็เอาไปเผาที่วัดดิผมก็บอกให้พ่อมาช่วยผมหน่อยพ่อก็บอกไม่ว่างกำลังยุ่งไปหมดเกี่ยวกับเรื่องเมียใหม่ของพ่อมันขี้หึงวิญญาณของยายคงจะเห็นผมอยู่ว่าผมกำลังจนปัญญาจะจัดการกระสบยังไงเนี่ยเสร็จแล้วเวลานั้นผมนึกได้งั้นขอความช่วยเหลือจากเท่าแก่ดีกว่าขอความช่วยเหลือจากพ่อเนี่ยไม่ได้เรื่องอะนะไม่น่าลืมเท่าแก่เลยก็เลยโทรศัพท์ไปเท่าแก่ครับผมอุดมครับอุดมมาฮะเท่าแก่ก็ถามว่ามีอะไรผมก็บอกไปว่ายายตายแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่มีเงินโทรบอกพ่อก็ไม่ช่วยญาติคนอื่นก็ไม่มีเท่าแก่ฟังเสร็จแล้วก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้อะเพราะว่าอาซ้อมเมียเท่าแก่นะก็ถือเรื่องนี้มากไม่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความตายเรื่องศพเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่เอาได้ยินแค่นี้ผมก็สิ้นหวังจากเท่าแก่โอ้ยเวรกรรมเอ้ยทำยังไงดีวะกูก็ถามตัวเองเสร็จแล้วก็ไปนึกถึงลุงนันคนขับรถนั่นแหละ นึกได้แกต้องช่วยผมอย่างไม่ต้องสงสัยแกดีกับผมจะตายเหมือนกับผมเป็นลูกเป็นหลานของแกอย่างนั้นอ่ะก็เลยโทรไปลุงนันครับยายผมตายแล้วครับผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่มีเงินด้วยครับลุงลุงลุงคิดว่าจะทำยังไงดีครับก็เอาศพไปวัดอ่ะผมไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีใครช่วยผมเลยพ่อก็ไม่สนใจญาติก็ไม่มีอีกไม่มีใครช่วยผมได้เลยลุงช่วยผมได้ไหมครับแล้วเท่าแก่เท่าแก่ก็บอกว่าอาซ้อเขาถือไอ้เรื่องศพเรื่องอะไรเงี้ยเขาไม่ให้ยุ่งนะครับเหรอเอาไงดีอ่ะนั่นแกอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านนะครับบ้านที่ลุงเคยมาส่งผมอ่ะจำได้แล้วลุงจะมาเลยใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ไปหรอกไม่ว่างเลยเนี่ยแกรู้ป่าวลูกสาวลุงไม่สบายตอนนี้ลุงกำลังอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วลุงเอาแค่นี้นะเดี๋ยวลุงกำลังยุ่งผมเก็บโทรศัพท์มือถือราคาถูกยัดใส่กระเป๋ากางเกงกวาดตามองบ้านที่สะอาดเพราะว่ายายปัดกวาดเช็ดถูทุกวันจะทำยังไงกับร่างไร้วิญญาณของยายดีผมคงจะต้องไปหาหลวงพ่อที่วัดลาดประเขายายเคยพาผมไปกราบท่านแล้วท่านก็มักคุ้นกับยายอยู่ไม่น้อยท่านคงจะต้องช่วยได้แน่ๆผมมองร่างยายแล้วก็ออกจากบ้านปิดประตูผมก็คว้าจักรยานเก่าแก่เอามาจากที่พิงเอาไว้จากข้างฝาบ้านเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงในบ้านไอ้ดมเหรอดมเอาน้ำมาให้ยายหน่อยได้ยินเสียงยายถึงจะแหบๆแห้งๆไปบ้างก็จำได้เสร็จแล้วผมขนลุกก่อนเลยในนาทีแรกแล้วก็คิดว่าเอ๊ะนั่นเสียงนั่นจริงหรือหูแววเสร็จแล้ววางจักรยานอย่างเบาค่อยๆเปิดประตูเข้าไปเทียนเนี่ยจุดทิ้งเอาไว้ก็เห็นว่าร่างยายที่นอนอยู่ตะกี้เนี่ยไม่มีแล้วตรงนั้นว่างเปล่าแต่ว่าไอ้กองอ้วกนั้นยังอยู่ยายอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่ตรงนี้เห็นยายแล้วแกไปนั่งเอาหลังพิงข้างฝาบ้านมองผมก็จ้องมองแกมองอย่างให้แน่ใจว่าแกยังมีลมหายใจอยู่ยายยังไม่ตายเหรอตายอะไรก็ข้าไม่สบายนอนหลับไปอ้าวผมก็นึกว่ายายตายอ่ะเห็นยายไม่กระดุกกระดิกอ่ะปลุกก็ไม่ตื่นเขย่าตัวแรงๆก็นอนเฉยโอ้ดีใจจังเลยอ่ะยายยังไม่ตายผมเข้าไปจะกอดยายแต่ยายห้ามยังไม่ต้องเข้ามาหรอกยายอ้วกไว้เดี๋ยวเลอะงั้นยายนอนพักก่อนนะเดี๋ยวผมจะหายาลมมาให้ยายกินดีเหมือนกันผมก็หายาลมละลายน้ำให้ยายกินยายก็กินแล้วบอกว่าชื่นใจนอนพักก่อนเดี๋ยวคงจะหายผมก็จัดการทำความสะอาดที่ยายทำเลอะไว้จนเรียบร้อยผมเล่าให้ยายฟังว่าผมตกใจมากแค่ไหนแล้วก็ผมโทรไปหาใครมาบ้างแล้วก็ผมกำลังจะออกจากบ้านไปไหนไม่ต้องไปขอให้ใครช่วยแล้วผมเห็นว่ายายสบายดีพูดเสียงเกือบจะเป็นปกติยกเว้นยังแหบเครืออยู่เล็กน้อยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ายายนอนหลับไปนานคอคงจะแห้งผากผมก็ชวนยายกินข้าวที่ซื้อมาแต่ยายไม่กินก็บอกว่าไม่หิวถ้าหิวก็หากินเองได้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ให้ผมนอนพักผ่อนยังทำงานมาเหนื่อยๆนอนซะนะพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าๆไปทำงานอีกครับยายผมหลับไปนานราวๆสัก3ชั่วโมงผมคิดว่าอย่างนั้นนะตื่นขึ้นมาไม่เห็นยายนอนอยู่ใกล้ๆเอ๊ะยายหายไปไหนเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงยายคุยกับใครบางคนอยู่ทางห้องครัวผมก็เลยย่องไปดูเห็นยายนั่งอยู่กับพื้นกับใครอีกคนนึงเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผิวขาวผมยาวในห้องครัวนะมีแสงไฟจากนอกถนนสาดส่องเข้ามาก็มองเห็นไม่ชัดเจนแต่ก็เห็นแต่ว่าหน้าแปลกหน้าตาผู้หญิงคนนั้นมีเข้าหน้าที่สวยงามเป็นมีอายุแล้วสัก 40-50 แกนั่งนิ่งไม่ขยับเขยื้อนร่างกายพูดจาช้าๆยานๆ น่าจะเป็นคนใจเย็นใจดีเรื่องที่คุยกันจับความได้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าหากว่ายายกับผมจะอยู่กันต่อไปขออย่างเดียวว่ายายต้องช่วยเฝ้าบ้านให้เขาด้วยยายก็บอกว่าได้ยายเฝ้าให้ได้เพราะยายก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ผมก็ขยับจะเข้าไปแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างมายั้งใจผมไว้ก็ฉุกคิดได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอฟังก่อนจะดีกว่านะประเดี๋ยวถ้าหากว่าเจ้าของบ้านเขาเห็นผมแล้วเขาอาจจะไม่ชอบขี้หน้าขึ้นมาเพราะผมมันผอมกระรองหุ่นขี้ยาพวกผู้ใหญ่เห็นผมแล้วมักจะคิดกันว่าผมต้องเสพยาอย่างหนักอ่ะก็พากันมองอย่างไม่ไว้วางใจอ่ะผมรู้ผมไปส่งของกับลุงนันใหม่ๆเนี่ยเจ้าของร้านบางร้านไม่ยอมให้ผมแบกของเข้าไปข้างในหลังร้านน่ะบอกกับลุงนันบอกว่าให้ลุงเอาเข้าไปเองบางคนยอมให้ยกของเข้าไปแต่ว่าตามติดเลยมองไม่ให้คลาสายตาผมเคยขอเข้าห้องน้ำที่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าห้องน้ำเสียส้วมเต็มผมก็บอกว่าผมปวดฉี่เขาก็บอกฉี่ก็ไม่ได้ราดไม่ลงเลยเหม็นหึงว่างั้นมารู้ตอนหลังว่าเขากลัวผมจะไปหยิบฉวยอะไรติดมือมาเนี่ยผมก็คิดอย่างเงี้ยในตอนนี้ถ้าผมผลีผลามเข้าไปเดี๋ยวเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่ให้อยู่เดี๋ยวจะยุ่งทั้งผมทั้งยายผู้หญิงคนนั้นก็ถามยายบอกว่ายายสัญญาได้ไหมว่าจะอยู่เฝ้าบ้านจ้ะสัญญาจ้ะงั้นฉันก็จะไปละไม่ต้องห่วงแล้วจ้ะขอบอกอย่างหนึ่งนะยายถ้ายายอยากจะไปยายต้องหาคนมาเฝ้าแทนนะยายก็พยักหน้าอีกฉันไม่ไปไหนหรอกฉันไม่มีที่ไปดีแล้วล่ะหล่อนหายไปละผมก็ตกใจเอ๊ะหายไปได้ยังไงก็ผมไม่ได้กระพริบตาเลยอยู่ๆก็หายวับไปบ้าแล้วผมยังไม่แก่ตาไม่ฝาดแล้วก็กำลังจ้องมองอยู่ด้วยแล้วทำไมแกหายไปไหนของแกที่มันก็อาจจะเป็นได้แสงมันน้อยอ่ะสายตาผมอาจจะพลาดไปจริงๆผมรีบมองหาเธอก็จะต้องเดินออกไปทางหน้าบ้านไม่อย่างนั้นจะไปทางไหนเหลียวมองไปก็เห็นเธอเดินไปโน่นเห็นหลังไวๆแต่ว่าไปเร็วจนผมคิดว่าเอ๊ะลอยไปหรือยังไงไปแล้วก็ดีผมจะได้เข้าไปข้างในคุยกับยายว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงเธอเป็นใครเจ้าของบ้านหรือเปล่าผมก็เข้าไปมองที่ยายผมชะงักอ้าวยายตะกี้นั่งอยู่ตอนนี้นอนเหยียดยาวลงไปแล้วอ่ะยายเป็นอะไรไปอีกอ่ะหรือว่าเมื่อยผมก็เข้าไปหายายเสร็จแล้วก็ถามบอกยายเข้าไปแล้วเหรอยายไม่ตอบอ่ะนอนเฉยพอผมไปถึงตัวแกผมก็นั่งยองๆลงข้างๆก้มลงไปเรียกเบาๆยายนิ่งยายหลับเหรอหลับหรือไงยายผมจับแขนแกเขย่าผมไม่ทันได้สังเกตมานึกย้อนในภายหลังว่าแขนแกเย็นชืดยังกระสบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นยายนอนไม่หายใจเลยยายตายจริงๆแล้วเอ๊ะแล้วทำไมยายคุยกับผู้หญิงคนนั้นได้ผมไม่เข้าใจคิดยังไงก็หาเหตุผลไม่เจอผมปั่นจักรยานกระหืดกระหอบไปที่วัดลาดประเขาทิ้งจักรยานโครมขึ้นไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเห็นผมทีแรกจำไม่ได้ผมต้องรีบบอกว่าผมเป็นหลานยายเมี้ยนที่เคยมาบวชเนนอยู่ที่วัดนี้ 3-4 เดือนท่านก็พยักหน้าร้องอ้อผมเล่าให้ท่านฟังหมดเลยท่านก็นั่งอึ้งอยู่เป็นอึดใจยังคิดไม่ออกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เองจัดการเรื่องศพยายของเองก่อนก็แล้วกันท่านก็ดีเหลือเกินถ้าผมไม่ได้ท่านผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับศพยายเพราะว่าพ่อผมนะพอโทรไปก็บอกไม่ว่างผมก้มลงกราบท่านนับครั้งไม่ถ้วนเลยเสร็จแล้วก็โกนหัวบวชเนนหน้าไฟให้ยายท่านถามผมว่าจะสึกหรือว่าจะบวชต่อไปนานๆผมเนี่ยอยากจะกลับไปทำงานแต่แล้วก็นึกได้ว่าถ้าผมกลับไปอยู่บ้านนั้นนะผมจะอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยมันน่ากลัวยายก็ตายที่นั่นแล้วมันก็ไม่ใช่บ้านเราด้วยถ้าเจ้าของคนนั้นเขามาเจอผมอยู่คนเดียวไม่เห็นยายเขาคงจะไล่ผมจะต้องหาที่อยู่ใหม่ทันทีที่สึกออกไปหลวงพ่อท่านเรียกเข้าไปคุยในกุฏิเรื่องที่ยายนั่งคุยกับผู้หญิงคนนั้นท่านก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนแล้วก็ตอนที่คุยกันยายก็อาจจะตายไปแล้วโอ้ยเวรกรรมโอ้ผีคุยกับศพตกปากรับคำให้อยู่เฝ้าบ้านตัวตายตัวแทนอะไรทำนองนั้นโอ้น่ากลัวจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าในโลกนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพูดถึงวัดในอยุธยาเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่อยุธยาเยอะอย่างเช่นเรื่องของไอ้ติ่งลูกชายคนโตของตะหวังเนี่ย ไอ้เจ้าติ่งนี่เกิดมาแล้ว10 ปีอาศัยข้าววัดกินมาตลอดเพราะว่าที่บ้านมันยากจนไม่ค่อยจะมีอะไรยาไส้กินวัดบางทีก็นอนวัดด้วยเวลาเขามีงานกันที่วัดมันก็อิ่มหนำสำราญถ้าพุงกลางเลยบางทีก็เอาใส่ถุงมาฝากน้องๆมันด้วยบางครั้งมันก็ขนน้องๆไปกินกันที่วัดเลยทีเดียวนับว่าไอ้เจ้าติ่งนี่มันรักน้องๆดีมากอยู่มาวันหนึ่งไอ้ติ่งวิ่งกลับบ้านตอนเย็นหมาบ้านยายแฟงกัดเข้าที่น่องข้างขวาเป็นแผลเบ้อเร่อเลยมันร้องลั่นเลยคนออกมาดูมาช่วยกันแต่ว่านางแฟงเจ้าของหมาทำไม่รู้ไม่ชี้แถมบอกว่าไอ้หมาที่กัดไอ้ติ่งนี่ไม่ใช่หมาแกเพราะว่าหมาแกที่เลี้ยงเอาไว้มัน2 ตัวเท่านั้นมันไม่กัดคนไอ้ติ่งมันจำได้นี่ว่าเป็นหมายายแฟงแล้วหมานั่นก็วิ่งออกมาจากบ้านยายแฟงจะเป็นหมาคนอื่นได้ยังไงอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินไปฉีดยาทีนี้สมภารก็ต้องช่วยในหวังพ่อไอ้ติ่งนี่แค้นหมาตัวนั้นมากดักตีหมาตัวนั้นจนขาลากเลยยายแฟงโกรธใหญ่ด่าขโมงโฉงเฉงคนก็หัวเราะยายแฟงปากบอกไม่ใช่หมาที่บ้านตัวเองแล้วทำไมถึงโกรธอย่างนั้นด้วยยายแฟงโกรธจนทะเลาะกับนายประจวบซึ่งเป็นผัวเพราะว่านายประจวบนี่ห้ามปรามไม่ให้ด่านายหวังเรื่องนี้ก็ทำให้ผัวเมียทะเลาะกันอย่างรุนแรงนางแฟงนี่เจ็บใจที่ผัวไปเข้าข้างคนอื่นน้อยใจขนาดหนักก็ทำให้เกิดความบาดหมางกับนายประจวบสามีจนไม่มองหน้ากันแล้วก็ประชดผัวด้วยการซดยาที่เอาไว้ฉีดฆ่าเพลียเรื่องแค่นี้ไม่เห็นหน้าจะต้องกินยาฆ่าตัวตายที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะตลอดมาเนี่ยนายประจวบนี่ตามใจนางแฟงมาโดยตลอดไม่เคยขัดใจนายแฟงว่าอะไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ครั้งนี้มาขัดนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่นายประจวบขัดหรือว่าโต้แย้งก็เพราะเรื่องที่นางแฟงไม่ยอมรับว่าหมาตัวนั้นเป็นของที่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือไอ้ติ่งแต่พอหมาโดนตีทีนี้ยอมรับว่าเป็นหมาของที่บ้านนายประจวบก็อายขายขี้หน้าชาวบ้านมากก็เกิดขัดแย้งกันทะเลาะกันผัวเมียคนไม่เคยโดนผัวขัดใจพอมาโดนเข้าก็น้อยใจกินยาตายเลยกินเข้าไปตอนผัวไม่อยู่บ้านเลยไม่มีคนเห็นผัวกลับมาอีกทีเห็นเมียนอนน้ำลายฟูมปากก็ตกใจเข้าไปดูปรากฏว่ายายแฟงตายแล้วผีไตหงนางแฟงนี่เฮี้ยนมากคนแรกที่โดนหลอกก็คือไอ้ติ่งนั่นแหละผีนางแฟงก็คงจะโกรธไอ้ติ่งมากเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุมันโดนหมากัดแล้วก็ให้พ่อมันตีหมาต่อมานางแฟงก็ทะเลาะกับผัวถึงขั้นกินยาตายนี่มันไล่กันมาเป็นลำดับอย่างนี้เย็นวันนั้นนะไอ้ติ่งเดินกลับบ้านใกล้จะค่ำแล้วเพราะว่าหลวงตาใช้ให้มันปัดขวาเช็ดถูกุฏิมันเดินผ่านหน้าบ้านนางแฟงตอนนั้นคนเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วตอนนั้นน่ะมันเหลือบไปมองเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางใกล้กับป่ากล้วยทีแรกมันไม่ได้นึกกลัวเพราะคิดว่าเป็นคนเหมือนกันเสร็จแล้วมันก็จำได้ว่าเป็นใครมันก็ร้องออกมาบอกป้าแฟงพอมันร้องเท่านั้นร่างนั้นก็ยื่นมือทั้งสองออกมาขวาคอมันหมับนะมือเย็นเจี๊ยบเลยมันสะบัดแต่ไม่หลุดอ่ะมันอ้าปากร้องก็ร้องไม่ออกมันได้กลิ่นเหม็นเน่าด้วยมีกลิ่นน้ำอบไทยเก่าๆมีเสียงคำรามว่าไอ้ติ่งกูจะฆ่ามึงกูเกลียดมึงว่างั้นไอ้ติ่งก็พยายามจะร้องอย่าอย่าอย่าแต่ก็ไม่มีเสียงไอ้ติ่งดิ้นแล้วดิ้นอีกสุดแรงเกิดแต่มันก็กลับอ่อนกำลังลงทุกทีเพราะหายใจไม่ออกจนในที่สุดมันก็ทรุดลงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนอุ้มมันเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบ้านใกล้ๆแล้วบ้านตะกรอยคือตะกรอยเด็กออกจากบ้านมาเห็นมันนอนอยู่ก็อุ้มเข้าบ้านปฐมพยาบาลจนนั้นฟื้นตื่นขึ้นมาก็ร้องเอะอะลั่นด้วยความกลัวผีตะกรอยกับลูกๆ ก็ช่วยกันปลอบว่าไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วจนมันตั้งสติได้มันก็เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกบ้านตะกรอยฟังแล้วตกใจก็เดินไปเป็นเพื่อนมันพาไปส่งที่บ้านพ่อแม่มันก็ตกใจกันใหญ่แต่ก็เบาใจที่ลูกชายปลอดภัยไอ้ติ่งกลัวผีมากเลยทีนี้ไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านยายแฟงคนเดียวตอนหลังๆนี่มันไม่เคยอยู่ที่วัดจนมืดค่ำอีกเลยรีบกลับบ้านตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินตะหวังพ่อไอ้ติ่งก็โดนผียายแฟงรังควานคือในหวังนี่เขาไปหาปลาตอนกลางคืนในคลองหน้าบ้านไปโดนผียายแฟงล่มเรือทั้งที่ว่ายน้ำเป็นก็สำลักน้ำเอาเกือบตายเพราะโดนกดหัวไว้รอดมาได้เพราะนึกถึงคุณพระคุณเจ้าขอให้ช่วยเหลือผีถึงได้หนีไป หลวงตาน่วมที่วัดก็แนะนำให้ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณนางแพงจะได้ไม่อาฆาตแล้วก็ควรจะขอขมาต่อดวงวิญญาณนั้นด้วยทั้งนายหวังและไอ้ติ่งก็ทำตามอยู่7วันแล้วหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ไม่โดนผีนางแพงรบกวนอีกเลยครับอำนาจพุทธคุณนี่มีมากมายนะครับอำนาจแห่งการทำบุญกรวดน้ำนี่ช่วยได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาคุณถนอมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเรียนอยู่ในชั้นประถมโรงเรียนแห่งหนึ่งในชนบทก็มีชายจีนคนหนึ่งวัยกลางคนชื่อนายเม้งประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวด้วยการขายนกกระจาบทอดทุกวันในเม้งนี่จะต้องแบกถาดนกกระจาบทอดไปขายให้กับผู้โดยสารที่ท่ารถซึ่งอาชีพนี้ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวของแกให้สุขสบายเรื่อยมาทั้งยังส่งลูกให้เรียนหนังสือได้สูงๆอีกหลายคนทีเดียวตามปกติเมื่อในเม้งขายนกกระจาบทอดหมดแล้วแกก็จะสั่งซื้อนกกระจาบเป็นๆมาจากจังหวัดพิษณุโลกไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้จะมีอยู่อีกหรือเปล่านกกระจาบที่ในเม้งสั่งซื้อเนี่ยจะถูกส่งมาทางรถไฟเที่ยวนึงก็หลายพวงในเม้งก็จะจัดการสังหารนกกระจาบด้วยมือของแกเองทีละตัวทีละตัวด้วยความชำนาญในเม้งมีวิธีที่จะทำให้นกกระจาบตายง่ายๆคือแกจะใช้นิ้วชี้ที่แข็งแรงของแกดีดที่หัวนกนั่นดีดทีเดียวตายหมดสิทธิ์จะร้องขอชีวิตเมื่อสังหารหมดทุกตัวแล้วในเม้งก็จัดการทอดใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็เอาออกขายตามปกตินอกจากนี้ในเม้งยังชอบดื่มเหล้าจนติดงอมแงมบางครั้งก็เมาจนขาดสติเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีจนกระทั่งคุณถนอมเนี่ยเติบโตขึ้นจบการศึกษาแล้วก็ทำงานประกอบอาชีพแล้วไม่ทราบว่าชีวิตนกกระจาบนี่ถูกสังหารไปไม่รู้กี่หมื่นกี่พันตัวจนกระทั่งเมื่อประมาณ3ปีมาเนี้ยก็ทราบว่าในเม้งเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าสุขภาพทรุดโทรมอย่างหนักในเม้งกินเหล้าจัดเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวแกเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเมื่อไม่นานมานี้เรื่องราวของในเม้งก็มาเข้าหูอีกนี่เนื่องจากคุณถนอมเนี่ยเป็นผู้ที่สนใจทางด้านพุทธศาสนาหาโอกาสสนทนาธรรมกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่แกนับถือท่านก็กำลังศึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้ทราบเรื่องราวของนายเม้งจากพระคุณเจ้าว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยลูกของนายเม้งได้ฝันเห็นนายเม้งมาหาในสภาพที่เห็นนายเม้งรูปร่างผอมหนังหุ้มกระดูกท่าทางอิดโรยบ่งบอกว่าได้รับความทุกขเวทนาต้องการความช่วยเหลือทั้งลูกๆในเม้งหลังจากที่รู้เรื่องราวพ่อตัวเองแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อนำอาหารไปถวายที่วัดลูกในเม้งเอาอาหารไปเลี้ยงพระที่วัดนะหลวงพี่ท่านบอกว่าเห็นเขาก็แปลกใจเพราะว่าครอบครัวนี้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดนี้น้อยมากท่านก็ถามว่าที่นำอาหารมานี้เพื่อจะทำบุญให้ใครลูกในเม้งก็เล่าเรื่องให้พระฟังทั้งหมดพอท่านได้รับฟังตลอดแล้วท่านก็เอ่ยขึ้นบอกว่าพ่อของโยมคงจะแย่แล้วล่ะเอาอย่างนี้สิให้โยมเอาอาหารนี้ไปทำพิธีถวายสังฆทานกับพระภิกษุที่กำลังจะลงฉันนี่แหละแล้วก็คืนนี้ทางอาตมาเองก็จะช่วยอุทิศส่วนกุศลให้พ่อของโยมอีกทางนึงด้วยหลังจากพระภิกษุรับสังฆทานเสร็จเรียบร้อยลูกในเม้งก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อตัวเองด้วยความเป็นห่วงเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยลูกในเม้งก็เดินทางออกจากวัดมุ่งกลับบ้านด้วยจิตใจที่เบิกบานก็หวังว่าจะได้ช่วยเหลือพ่อของตัวให้พ้นทุกข์แล้วก็พ้นจากความหิวโหยเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีคืนวันนั้นเองหลวงพี่องค์ที่ว่าเนี่ยก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามปกติอุทิศส่วนกุศลให้ในเม้งโดยเฉพาะเอนตัวจำวัดอยู่ในมุ้งก็รออรุณจะได้ตื่นแต่เช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เวลาก็ผ่านไปแล้วคืนนั้นท่านไม่ได้ปิดหน้าต่างห้องเหมือนกับทุกวันแสงจันทร์ก็ส่องเข้ามาท่านเคลิ้มหลับไปพอรู้ตัวอีกทีท่านก็มองไปที่หน้าต่างก็เห็นมีอย่างหนึ่งผิดปกติไหวๆที่หน้าต่างก็พยายามสำรวจตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าท่านก็พบว่าไม่ได้ฝันนะคือภาพที่ไหวๆนะเป็นรูปหน้าของนายเม้งอย่างชัดเจนผิวขาวจมูกโด่งหน้าใหญ่เพราะว่าหน้าต่างเลยใบหน้าลอยยิ้มแฉ่งอยู่ข้างนอกหน้าต่างถ้าท่านไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนของคุมสติไม่อยู่มีหวังบ้าแน่เลยท่านก็มองนิ่งอยู่ในมุ้งเนี่ยตอนนั้นเหงื่อออกเต็มหน้าเลย พราะว่ามันเป็นการเผชิญหน้ากับวิญญาณเป็นครั้งแรกในชีวิตสักครู่ร่างในเม้งก็ลอยเข้ามาในห้องแล้วยืนอยู่ข้างๆมุ้งเอาละสิยังไม่ได้เชิญให้เข้ามาซะหน่อยแล้วจะทำไงดีวิญญาณในร่างของในเม้งไม่เห็นพระนี่ท่านจะว่ายังไงก็เดินวนเวียนรอบมุ้งแหละเสร็จแล้วในเม้งก้มตัวลงจับปลายมุ้งจะมุดเข้าไปในมุ้งให้ได้ท่านเห็นท่าไม่ดีก็พูดตะคอกอย่าเข้ามานะนี่มุ้งพระนะพอในเม้งได้รับการปฏิเสธอย่างนั้นก็ยืนนิ่งอยู่สักครู่ก็พูดบอกว่าผมนายเม้งก็บอกชื่อแซ่ด้วยแล้วก็หายวับไปขืนอยู่ต่อไปท่านคงจะช็อกแน่เลยรุ่งอรุณวันใหม่ท่านถึงได้พิจารณาว่าที่ในเม้งมาหานั่นก็เพื่อต้องการจะมาขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือแกในการแนะนำลูกแกถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แสดงว่าบุญกุศลนั่นแกได้รับแล้วพร้อมทั้งกุศลใหญ่ที่ท่านอุทิศให้หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วในเม้งก็คงอนุโมทนารับส่วนบุญนั้นเช่นเดียวกันแต่ตัวท่านเองได้เข้าใจผิดไม่ทราบเจตนาการมาของในเม้งเปรียบเหมือนมีแขกมาเยี่ยมเราที่บ้านแต่เราปิดบ้านไม่ต้อนรับคือไม่รู้เจตนาการมาของแขกท่านผู้ฟังคนที่ทำกรรมชั่วจะต้องได้รับความลำบากและอดอยากทุกทรมานอย่างสาหัสแล้วก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากมายนักที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะบอกญาติพี่น้องให้ทราบความทุกข์ของตัวได้เลยควรที่พวกเราทุกคนจะได้หันมาสร้างสมบารมีบริจาคทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเพื่อเป็นเสบียงนำติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติไม่ว่าจะเกิดภพไหนชาติไหนก็แล้วแต่จะไม่มีการตกต่ำเลยครับไม่ต้องง้อญาติให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งครับ